Radio. Kort op content marketing. Voor content marketing heb je geen externe media en kennis nodig als je veel mensen op de loonlijst hebt staan die binnen hun eigen autoriteit de kennis hebben. Jan-Willem Alvenaar is bezig met een project voor een ICT-bedrijf waarbij hij alle interne kennis in gaat zetten voor externe kanalen en voor sales. We gaan bellen met Jan-Willem over hoe dat in de praktijk er aan toe gaat. Jan-Willem, goedemiddag. Goedemiddag, Robin. Kun je iets meer vertellen over het project? Ik ben druk bezig bij een ICT-club om te zorgen dat zij de kennis die zij in huis hebben, dat ze die in gaan zetten als verkooptool. Mm-hmm. En hoe gaat dat dan? Ze hebben behoorlijk gespecialiseerde techneuten die experts zijn in hun vakgebied. Ja. En heel veel tijd krijgen om die kennis te ontwikkelen. Mm-hmm. Maar we gaan nu ook een beetje de nadruk op leggen dat ze die kennis gaan omzetten in tekst en beeld, zodat we dat kunnen gebruiken via content marketing. Ja. Om ook het bedrijf beter te positioneren. Welke kanalen moet je dan aan denken? Welke worden ingezet? Nou, eerst wat we gaan doen is een eigen blog neerzetten waarop ze die content gaan plaatsen als een centraal punt. Ja. En van daaruit gaan we die content verdelen over met name LinkedIn-groepen en ook eventueel via Twitter. Mm-hmm. Dit soort operaties, hè? Wordt het helemaal intern opgepakt? Ja, het begint nu ook. Het is een omslag voor zo'n organisatie natuurlijk. Om te denken van, hey, de kennis die wij hebben, die verkopen wij normaal. Ja. Nu gaan we die kennis gebruiken om onszelf te verkopen. En dat is een andere denkwijze. En daar worden goede stappen in gemaakt op dit moment. Zodat het management is er al volledig van overtuigd. En nu moeten de mensen op de vloer er ook nog die stap gaan maken. Maar in die stap dat een bedrijf dan meer een uitgever wordt van content, daar zit natuurlijk nogal wel wat specialisme in het maken van content. Hoe kan zo'n bedrijf dat implementeren? Klopt. Wat we nu aan het doen zijn, is we zijn een programma te opstellen om de mensen te leren schrijven. En dat valt best nog wel mee, want wat ze nu doen, nu zitten ze heel vaak in specialistische fora, waar andere techneuten zitten, zitten ze met elkaar over de meest uiteenlopende bits en bytes te praten. En daar gaan ze nu helpen om de vertaalslag te maken naar de klant, de potentiële klant, dat die ook snapt waar ze het over hebben. En dat met schrift trainingen bezig en met vertaaltrainingen, volgens vertaaltraining van hoe leg je iets uit in begrijpelijke taal. En wanneer is die content dan geslaagd? Bij hoeveel bezoek of hoe moet ik dat zien? Ja, dat is lastig te meten. Ik bedoel, als we dat op de juiste manier via de kanalen naar buiten brengen, dan kan je natuurlijk al heel snel heel veel bezoekers krijgen. Maar het wordt pas interessant als de bezoeker uiteindelijk zegt van, hey, hier heb ik wat aan, kunnen jullie mij verder helpen? Ja. Dus de echte conversie, en uiteraard hebben we daar allemaal analyse tools op draaien, die gaat bepalen of het op lange termijn effect. Ja. Wat is een goede case die nu al hiermee succes boekt, wereldwijd? Een goede case daarvoor. Dell. Dell is daar absoluut een heel goed voorbeeld van. Die hebben 7000 van hun medewerkers opgeleid op het gebied van social media, interne trainingsprogramma's gevolgd. Ja. En die worden nu echt in de gelegenheid gesteld om kennisexperts te worden op hun gebied. Dus Dell geeft ze daar de ruimte voor. En die mensen die bewegen zich op allerlei fora en geven op het gebied van security, storage, geven ze overal tips en trucs gratis. Ja. Ja, om te laten zien dat zij die expertise in huis hebben. Ja. En daar wordt echt mee gescoord. Er worden orders op binnengehaald.